Дэман, позняй ноччу з бяссілымі зорамі стылымі, калі ў глыбокіх дварах паміраюць вятры, сеў на акно чалавек з кажановымі крыламі, месяц і зоры густеючым ценем закрыў, складваў і знову выпростваў ён крылы маўклівыя, з іх вандраванняў міжзорных счышчаючы пыл. Крылы як веер былі, як паніклыя косы алівы, і як пагаслых ад стомы камет пацьмянелых снапы. «Хто ты?» – спытаў у яго. «А на што табе ведаць аб гэтым?» «Што ты?» «Як ветка і зорка, пагоня і бег, зараз адкуль?» «Я забыўся на тыя планеты, дзе апякаў мае крылы агонь, дзе завейваў іх снег. Што ты пабачыў?» «Тупых катаклізмаў раскаты, зло і пяшчоту, пажары, спакойны заліў. Всё гэта можна пабачыць на гэтай праклятай, на блаславёнай, на сонечна-змрочнай зямлі. Што ты запомніў найбольш?» «Ледзяныя абшары свабоды, дзе сумнявацца даводзіцца в сэнсе самога быцця. І каля Альфы Центаўры грыбы вадародныя, а ў Магеланавай хмары непэўныя іскры жыцця. Ёсць там планета, што антызямлёй называюць, чорная прорва за ёю, і там у здрадлівай мгле на двайніка твайго вораг з кінжалам чакае і з антыкуляй, што дрэмле у антыстваля. Дэман мой, што ж не сабраў ты апошнія сілы, каб двайніку майму сніліся вершы, каханне, спакой? Але ж цябе на зямлі гэтай дружа таксама забілі слабай жаночай рукою, каханай рукой. Дух дасканалы, занадта ўсю горыч ты зведаў. Што ж уратуе жыццё? Ратуй мяне, дружа, або вырві з мяне ледзяную самоту ўсяведання. Дай мне няведанне простых і простых любоў. Всё асляпленне кахання, Эльбрусы яго і Галгофы, люд, што гібее в агні, сэрца, што гіне в агні, на іх. Вазьмі іх сабе разам з гэтымі строфамі, што разумеюць усё і нічога не могуць змяніць. У чалавека ўначы усміхнуліся змрочныя вочы. Просіш аб чым? Пагасіць твой апошні маяк? Хлусіш на што? Ты ж не хочаш збавення, не хочаш. Лепшаю песняй тваёй стала пакута твая. Мужна ў цемру глядзі і трызні аб вечнай радзіме, трызні аб шары зямным, і пакутвай далей і далей. Пакуль не згасла зямля, пакуль чыстае неба ад дыму, і пакуль гібель твая дрэмле ў нейчым стваля.